În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, lecția de astăzi, cea de-a opta din seria a doua, se intitulează Să nu faci asta. Das sollst du nicht. În lecția trecută ne-am ocupat de felul cum se spune ce oră e și de pronumele personal la acuzativ. Un client al hotelului voia ca Andreea să comande pentru el un taxi. Fiți atenți la pronumele personal mich. Bitte bestellen Sie doch ein taxi für mich. Clientul cere lui Andreea să-i comande un taxi pentru ora 7. Bestellen Sie das taxi dann bitte für 7 Uhr. O pereche căsătorită dorește să fie trezită de dimineață. Ne puteți trezi mâine dimineață? Îl întreabă cei doi pe Andreas. Atenție la pronumele personal, uns. Können Sie uns morgen früh wecken? Andreas le promite că îi va trezi la 7:15. Fiți atenți, vă rog, la prepoziția cu ajutorul căreia se spune la ce oră. Ich wecke Sie 7:15. Andreas e acum acasă. Ascultă muzică și tocmai a început să mănânce când sună telefonul. Tema dumneavoastră este să aflați ce dorește persoana care telefonează. Ja, das höre ich. Soll ich abnehmen? Nein, das sollst du nicht. Das mache ich selbst. Hallo, hier bei Schäfer. Andreas? Der ist da. Soll ich ihn holen? Andreas Schäfer. Femeia care telefonează vrea să vorbească cu Andreas. Să ascultăm acum scena mai atent. Telefonul sună, dar Andreas nu ridică receptorul pentru că tocmai mănâncă. Îl lasă să sune mai departe până când ex, nerăbdătoare, îi spune Andreas, sună telefonul! Andreas, das Telefon klingelt! Firește, Andreas aude și el că sună. Ja, das höre ich. Nerăbdătoare să știe cine îl caută pe Andreas, ex întreabă dacă e cazul să ridice ea receptorul. Să ridic eu? Soll ich abnehmen? Andreas a înțeles ce intenționează să facă și interzice să ridice receptorul. Nu, să nu faci asta. Nein, das sollst du nicht. Și Andreas adaugă. Asta fac eu însumi. Das mache ich selbst. Dar e prea târziu. Ex a ridicat deja receptorul și răspunde. Alo, aici casa Schäfer. Hallo, hier bei Schäfer. Așa se răspunde în germană când cineva se află într-o locuință străină. Și anume folosim prepoziția bei, la, și spunând numele celui trecut la numărul respectiv în cartea de telefon. O femeie întreabă de Andreas, iar ex răspunde că Andreas e acolo. Apoi ex întreabă, să-l chem? Soll ich ihn holen? Dar Andreas a sărit între timp de la masă și se prezintă spunându-și numele. Femeia care îl caută este mama lui. Să ascultăm acum convorbirea propriu-zisă în care apar verbele vorstellen, a prezenta, și besuchen, a vizita. Tema dumneavoastră, cine urmează să fie vizitat, cine urmează să fie prezentat? Andreas Schäfer. Guten Abend, mein Junge. Hallo Mutti, wie geht's? Oh, danke, gut. Sag mal, wer war denn das? Ach, eine Freundin. So, na, die musst du uns unbedingt vorstellen. Wie bitte? Na, ich mein's ja nicht so. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Ei, ați înțeles cine urmează a fi vizitat și prezentat? Mama lui Andreas vrea să vină în vizită și vrea ca Andreas să-i prezinte pe ex. Ascultați încă o dată acest pasaj. Imediat după saluturile de rigoare, mama lui Andreas întreabă curioasă cine a răspuns la telefon. Ea spune, cine era? Sag mal, wer war denn das? Andreas răspunde că a fost o prietenă pe care mama sa vrea firește să o cunoască. Ei, trebuie neapărat să ne-o prezinți. Na, die musst du uns unbedingt vorstellen. Andreas e cam încurcat pentru că, după cum știm, ex e invizibilă. Mama lui simte că e încurcat și schimbă vorba. Ei, n-am vrut să spun asta. Na, ich mein's ja nicht so. Pe urmă îi spune de ce i-a telefonat de fapt. Ascultă, vrem să-ți facem o vizită. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Ați ghicit desigur că în partea a doua a convorbirii, mama lui Andreas îi va spune când vor veni. Părinții lui Andreas ar dori să vină la el la sfârșitul săptămânii. Wochenende. Jetzt, am Wochenende. Sfârșitul săptămânii sau weekendul, cum se mai spune, e format în Germania din zilele de sâmbătă și duminică. Însă, sâmbătă, Samstag, Andreas trebuie să meargă la lucru. Am Samstag muss ich arbeiten. Ascultați acum partea a doua a convorbirii. Tema dumneavoastră, ce îi comunică doamna Schäfer lui Andreas? Hör zu, wir möchten dich besuchen. Schön. Und wann? Jetzt, am Wochenende. Schade. Am Samstag muss ich arbeiten. Wie lange musst du denn arbeiten? Bis 1 Uhr. Na, das geht doch. Also, wir kommen am Samstag. Wir sind um 1 Uhr da. Okay, bis dann. Mama lui Andreas îl anunță că va fi sâmbătă la ora 1 împreună cu tatăl lui Andreas acolo, adică la Hotelul Europa din Aachen. Să ascultăm încă o dată cum se precizează toate datele întâlnirii. Aflând că părinții săi doresc să vină la el la sfârșitul săptămânii, Andreas regretă că trebuie să lucreze sâmbătă. Păcat! Sâmbătă trebuie să lucrez. Schade! Am Samstag muss ich arbeiten. Doamna Schäfer îl întreabă pe Andreas până la ce oră lucrează. Wie lange musst du denn arbeiten? Andreas lucrează până la ora 1. Bis 1 Uhr. Pentru doamna Schäfer nu e nicio problemă. Ei, atunci se poate. Na, das geht doch. Doamna Schäfer și soțul ei vor veni așadar sâmbătă. Also, wir kommen am Samstag. Doamna Schäfer spune și când vor sosi. La ora 1 suntem acolo. Wir sind um 1 Uhr da. Părinții lui Andreas vor să-l ia de la hotel. Ce se mai întâmplă veți afla în lecția viitoare. Deocamdată să ne ocupăm de alte două verbe modale. Cunoașteți deja verbele modale dürfen și können. Verbele modale exprimă nuanțe importante ale unui enunț, modificându-l. Astăzi ați auzit verbele modale sollen și müssen. Müssen. Müssen. Sollen. Sollen. Verbul modal müssen, care se traduce de regulă în românește cu a trebui, exprimă în exemplele noastre o obligație, de pildă aceea de a munci. Am Samstag muss ich arbeiten. Wie lange musst du denn arbeiten? Verbul modal sollen se poate traduce în românește tot cu a trebui sau cu a se cuveni. În exemplele noastre are, împreună cu verbul principal la infinitiv, sensul conjunctivului românesc. Este verbul ce se folosește când cineva întreabă dacă trebuie sau e cazul să facă ceva. Astfel, ex îl întreabă pe Andreas dacă trebuie să ridice receptorul. Să ridic? Soll ich abnehmen? În al doilea exemplu, ex o întreabă pe doamna Schäfer dacă trebuie să-l cheme pe Andreas la telefon. Să-l chem? Soll ich ihn holen? În exemplul următor, Andreas îi interzice lui ex să ridice telefonul. Cu verbul sollen se exprimă în acest caz o interdicție. Să nu faci asta. Das sollst du nicht. În încheierea lecției noastre de astăzi, ascultați încă o dată cele trei dialoguri. Așezați-vă comod și ascultați cu atenție. Iată prima scenă. Andreas, das Telefon klingelt. Ja, das höre ich. Soll ich abnehmen? Nein, das sollst du nicht. Das mache ich selbst. Andreas? Er ist da. Soll ich ihn holen? Andreas Schäfer. Doamna Schäfer îi telefonează lui Andreas și spune că vrea să-i facă o vizită. Andreas Schäfer? Guten Abend, mein Junge. Hallo Mutti, wie geht's? Oh, danke, gut. Sag mal, wer war denn das? Ach, eine Freundin. So. Die musst du uns unbedingt vorstellen. Wie bitte? Na, ich mein's ja nicht so. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Părinții lui Andreas vor sosi la Aachen sâmbătă la ora 1. Hör zu, wir möchten dich besuchen. Schön. Und wann? Jetzt, am Wochenende. Oh, schade. Am Samstag muss ich arbeiten. Wie lange musst du denn arbeiten? Bis 1 Uhr. Na, das geht doch. Also, wir kommen am Samstag. Wir sind um 1 Uhr da. Okay, bis dann. Pe curând. Bis dann. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.